ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไรต้องการชนิดไหนได้หาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอันไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับแต่ท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาคินุปเนกขัมมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประการให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประการให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประการหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหรือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความเลื่อมเคารพเลื่อมใสนี่มีอานิสงส์มากนี่ให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันนะให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญนี่แหละตั้งแต่บุญพื้นๆนี้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สุดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลละท่านแปลว่า ปกติหรือแปลว่าหินความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหินคือความมั่นคงท่านที่เรียกว่าศีลศีลก็ออกจากสัมวาสีละคือหินนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์เนี่ยคำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปและแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความชิบหายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมชิบหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลจึงเป็นการรักษาคุณค่าของตนเอาไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อแต่ละประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี่พูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บงการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจึงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปทำตามใจมันนะมีอนุพิกถาท่านแสดงไว้คุณมีศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านสอนถึงศีล5นะคือปานนาอคินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบสืบสานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปปล้นไปจี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้วนๆยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเป็นเช่นนั้นแหละวัตถุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความรู้สึกใจผิดกับการไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมเอาเป็นไหนท่านจึงห้ามกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งถ้าเป็นฝากตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงนี่ประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาหนึ่งศีลข้อที่3ศีลคำว่าศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านแสดงอนุพุทธิกถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคฤหัสถ์ญาติโยมให้รักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดี ความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านไม่ทำสุราก็เหมือนกันคือน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับแต่ปกติขั้นปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสุดๆร้อนๆได้นะท่านจึงห้ามไม่ให้ทำนี่แหละที่ว่าทานท่านแสดงอนุวิกถาแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานอันนี้ว่าอนุอุปิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านก็พรรณนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยเมื่อผู้มีศีลมีทานแล้วต้องได้ไปแน่ๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตั้งแต่ชาตุมขึ้นไปดาวดินยามาดุสิตนิมมานาดีอรณิมิตรมัตอรณิมิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรม16ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญท่องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นแบบดำๆท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่หนึ่งไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ประยุติกันที่ตรงนั้นสิ้นสุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันท่านจึงสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านจึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงว่าเนกขัมมะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งโพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะเนี่ยอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจเนกขัมมะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตน ออกไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนตรธรรมะจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นตะกพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเพียงเล็กและน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหากมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวแล้วเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละแต่เกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องชี้แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็จะจมอยู่ตลอดไป หาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่อมจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและนึกถึงท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บำเพ็ญตนด้วยคุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสำคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละนะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อบุกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงบิกิ่งใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันแล้วสร้างขึ้นแล้วก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะก็เพราะการสร้างมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความชั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตายได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ 100% แม้มี 1,000% ก็ต้องเป็น 1,000%ใจดวงนี้ขอแต่เชื้อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื้อก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งทัพกรีชาญาณของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของวิญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเว้นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปนี่เรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้จึงได้เคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยาพระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเค ครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดที่ว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมีอุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่แน่นะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่วอันเรื่องพาให้เกิดนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงมันเป็นอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปน่าจะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางนี่ไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีว่าไงท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านะถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสังลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมุกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเถียงหักที่จะเรียกร้องหาความดิบความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าลามกบีบบี้สีไฟพาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นๆนะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้วและเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาเรามนุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาทใดคำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้คงแน่วตามความจริงทั้งหลายได้เมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนพระเจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกที่นี่มันสำคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสำคัญอยู่มากนะมักจะไปเชื่อมันมากกว่าทำเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทำความชั่วช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงเคยเผาสัตว์ทั้งหลายมากี่กับกี่กันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่กับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทำกรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไงมีคนทำบาปไหมทุกวันนี้เราพูดเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทำลายศีลทำลายตัวเองต จนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ยอธินากาเมสุมิจฉาจารมุสาสุราเอาเพียง5ข้อเท่านี้น่ะนี่แหละคือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำไหมเราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกคนทำชั่วนะถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทำชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนะทั้งสิ้นอันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทำชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทำไมเราจะปฏิเสธผลของการทำชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลให้หรือสัตว์ทั้งหลายให้ไปตกนรกได้เล่าคนก็เคยทำชั่วมามากมายกับกองขี่กับขี่กันแล้วนรกก็เคยเผาคนผู้ชั่วช้าละมกมากี่กับขี่กันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทำชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทำกันและไปลบล้างนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระทัยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้และการพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยิบยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเองเอาให้ยังเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเผ็ดร้อนมากนะความกระซิบกระซาบอยู่ภายในแข่งกับธรรมของศาสดาแม้เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็ตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวกันนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดละออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราฉลาดมากกว่าเรานั่นเองพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของจิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนนะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีแล้วหูโทษครูโทษมหันตทุกข์ทุกข์ธรรมดามหันตทุกข์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทำชั่วของคนเราก็เห็นทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตานี่เพราะฉะนั้นคำว่านรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัฏฏะพลอันนี้เป็นอย่างนี้ถึงจะสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นที่มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวคำว่าสุทธาวาสเป็นยังไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ทางเสด็จท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าแปลออกนะอวิหาตปาสุรสาสุรสีสุทัสสีอคันธิฐาพรหมโลก5ชั้นนี้ท่านเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นเพราะเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสท่านแปลตามศัพท์เฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้าไปเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัติเฉยผู้ปฏิบัตินั้นพาในจิตใจของตนเองจนก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมอันนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่ถ้าอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกันกับเราสอบได้ 50% นั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้60% 70% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 99% นะเป็นพระอนาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มภูมิแล้วนะ 99% นะคือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ 50% สอบได้ระดับของขั้นอนาคามีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจเจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปแล้วปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคำว่าสุทธาวาส คือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความสกปรกโสมมอีกต่อไปนั่นแต่เราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้นะท่านจึงเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาอัตตปาสุรักษาสุรสีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นจิตที่เป็นไปเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเวลาตายแล้วเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วและแก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับอันนี้เราเอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเกลาตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์นะจนก้าวถึงอรหัตตมรรคก้าวถึงอรหัตตมรรคก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นจะชัดเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าสาธุพูดอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นจะชัดเถอะหัวใจคนเราถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วตามที่ติโกอย่างที่ท่านนท์อาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งกันจะมาหวังอะไรกับเราอีกตถาคตอีกล่ะเราสอนหมดแล้วนี่นะนั่นอะไรแล้วก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นฟังสิมันลึกซึ้งมากที่สุดเลยนี่เราพูดถึงเรื่องพอเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ำคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมากผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วแบบนี้นะถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นมานั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลำดับลำดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตขั้นนี้แล้วขั้นอนาคามีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดำเนินตนไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่ได้หลุดจากขั้วยังไม่ห่ามก็ตามเมื่อแก่เป็นที่แล้วควรแก่การจะห่ามต่อไปต้องห่ามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงขั้นสุขไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยเลยอันนี้ก็เหมือนกันจิตขั้นนี้ตายไปในขั้นอนาคามีจะต้องไปสุทธาวาสอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขั้นอนาคามีขั้นได้เต็มภูมิของจิตขั้นนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้นอนาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาเนี่ยแล้วก็ค่อยเลื่อนตนไปอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอคนิฐาพอก้าวจากอนิฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงๆขอให้รู้สิจะค้านพระเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านไม่ได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านด้วยความหลับหูหลับตานะไม่ได้ลืมตาดูหาค้านเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนิสลัทธินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอด้นเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมรรคจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพละมัดระวังในเรื่องนี้แต่ที่นี้เรากล่าวถึงเรื่องจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือตลอดเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตามทางแห่งภพแห่งชาติภพน้อยภพใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้และพยายามประคองตนไปด้วยคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามเราก็ยังมีเครื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญมาห คำว่าเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมานี่แหละเอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นถ้าเมื่อหลุดพ้นแล้วนั่นแหละท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาจะตเววะทีนี้กลับกงข้ามนะอวิชชาจะตเววะเสสวิลาญาณิโรธาสร้างขารานิโรธเรื่อยไปเลยเมื่ออวิชชาดับอันนั้นดับอันนั้นดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่ท่านพูดว่าเกอินอะไรที่ว่าในสุดท้ายของอวิชชาเราก็ลืมจ้ะอย่างนี้แหละถ้ายกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี่เลยตั้งเบื้องต้นอวิชชาปัญญาสร้างขาราเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทโยโหติเป็นสมุทัยนะคือเรื่องของกิเลสล้วนล้วนท่านบอกอย่างนั้นแปลออกมาแล้วนะแล้วพอวิชชาดับลงไปในอวิชชาจะตะเววะเสสวิลากานิโรธาสร้างขารานิโรโธเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งมวลนะเอวเมตสัจเกวรสัจลุขขันตสัจนิโรโธโหตินั่นเป็นนิโรธทั้งมวลนั่นเมื่อถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมๆกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นชัดๆภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดฟันหันแหลกลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่ว่าเมื่ออวิชชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ที่นี่มีติดต่อกับอะไรมีสืบต่อกับอะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรเหนือนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าสันทิฏฐิโกสันทิโกเห็นเองรู้เองรู้เองเห็นเองมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ดังที่พระอัญญตนะภิกขุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัตินั่นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งก็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอฝนตกแล้วก็น้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ำอยู่ที่พื้นกับฝนน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเคียงระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันปรุงมันแยบขึ้นกับระหว่างขันห้าพูดง่ายขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นภาพดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ำที่มันกระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลงไปน้ำตามเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมท่านก็เทียบเพียงนี่เพียงท่านบรรลุธรรมเพียงในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปกุฏิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมสันติโกประกาศป้างขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับระหว่างขันธ์กับจิตของท่านหรืออวิชชากับจิตของท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชชาแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กลับกุฏิพอฝนตกหยุดแล้วท่านนั่นไม่ทูลถามพระเจ้าอีกต่อไปเลยนั่นเห็นไหมนั่นน่ะทั้งๆที่กำลังจะไปทูลถามแท้ๆทำไมไม่ทูลถามก็เพราะสันทิฏฐิโกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระองค์อยู่แล้วนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสันทิฏฐิโกก็คือองค์ศาสดาองค์หนึ่งนั่นแหละพอเราทราบอย่างนั้นเองแล้วท่านก็พอทราบแล้วท่านก็กลับไปกุฏิท่านเสียท่านบรรลุธรรมใต้ถุนพระกุฏิพระระดับกุฏิของพระพุทธเจ้าแล้วนะโดยอาศัยน้ำฝนนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาเทียบเคียงกับธรรมภายในของท่านนี่เห็นไหมทำไมท่านรู้ทีแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคนกำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังสิกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ดื่มนี่สดๆร้อนๆร้องเผือนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอน5 โมงเย็นปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วท่านส่งน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปกราบท่านสนทนาธรรมะกันเล็กๆน้อยๆท่านไปพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้แหละท่านก็ผึ่งถังขึ้นเลยเจ้า อธิบายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงพอสุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่างไม่ได้ประมาทนะท่านแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่างพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้แล้วทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่านว่างอะไรในใครจะเป็นธรรมถ้าลงรู้ธรรมขั้นนี้แล้วถ้าถึงธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าล่ะเนาะเคยเห็นอรหันต์เป็นบ้ามีไหมนั่นถ้าเราแล้วนะอรหันต์บ้ามีไหมนั่นท่านว่ามันคือถึงขั้นนี้มันขั้นอรหันต์นั่นแต่เราจะเอามาตั้งชื่อนะถ้าไม่ตั้งชื่อท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับๆนั่นที่เคยพูดเสมอว่าธาตุขันธ์กับจิตมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณากันไประหว่างขันธ์กับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างกินกันอยู่อย่างนี้มันก็รู้แน่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่อย่างรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในขันธ์อันนี้แน่ในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะอวิชชายังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันนั่นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันธ์อันนี้ไม่มีนะสัญญาความจำสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบที่นี่ไม่ประสานมันอยู่มันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันธ์ห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับอวิชชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะว่านักมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรนี่มันอะไรนั่นจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีแต่อะไรนี่มันมีเท่านี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันธ์ทั้ง5หมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุมันหมดปัญหาไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆภายในใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชชาถ้าเราจะตั้งชื่อก็คืออวิชชาทีนี้พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกำจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรจิตที่นี่นั่นที่นี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรฮะเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรนั่นคืออะไรนั่นน่ะคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่นเห็นชัดๆแล้วผู้นี้ไปมันขายหาอะไรไปน่ะลองเทศนี้กวนประสาทนะฮะหยุดยังงี้ดิดูหน้าดูหลังอะไรเทศกำลังเทศกำลังของผู้ฟังฟังเทศในศีลและสนามทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไงสมบัติอะไรใช้ไฟกวีนั่นละพอนั่นการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันธ์เจ้าของอย่าให้ได้พูดเรื่องเหล่านี้และทำไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังให้ดีเหมือนอย่างพวกที่มังสวิรัตน์เห็นไหมจนกระทั่งถึงตำหนิตีโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อกวนนะโอ้ทำลายนะพวกนี้นะนี่ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อแต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่แล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลกกนาถเข้ามาในกรุงเทพเลยสิตอนนั้นผมบวชใหม่ๆที่โลกกนาถพระโลกกนาถเข้ามากรุงเทพใครๆก็ล่ำลือว่าแกเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมปูผ้าให้แกเหยียบเดินไปแล้วอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมาสมาทานคงจะสมาทานเต็มที่มั้ยไม่ฉันเนื้อฉันปลามันก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติไป ก็ทำนานก็นานเข้ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิติเตียนไปหมดเลยบรรดาพระฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้วพระกาไปหมดเลยฟังสิท่านพูดเองนะเออไม่ใช่เล่นๆนะเดินไปกรุงเทพนี่ไปกับท่านจักรกงมาท่านจักรกงมาห้ามให้บิณฑบาตนะท่านพูดเองนั่นท่านจักรกงมาห้ามให้บิณฑบาตท่านห้ามให้ท่านจานไปบิณฑบาตไปนี่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาตรนี่เป็นอาหารแล้วและจะโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเขาเพราะท่านทำอย่างนี้ท่านคือพอได้กลิ่นท่านมันเหม็นคาวมันอะไรไม่รู้เลยท่านจานกรุงมาไม่ให้บิณฑบาตนั่นฟังสินี่เรื่องการอดพระเป็นมังสวิรัตนี่มันเป็นทิฏฐิขึ้นมาอันหนึ่งของมันนี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัตที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นกันอยู่แล้วให้อยู่ผ้าอยู่ข้อหนึ่งก็ให้อยู่ผ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้านผิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านเลยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าก็ยังจะไม่ได้ไปปล้นบ้านมันปล้นเมืองเขานี่นะพระก็อยู่แบบพระอยู่ในบ้านเข้ามาบ้านก็มาแบบพระไม่ได้มาแบบโจรแบบมาแบบผู้ร้ายนี่นะพอจะเสียหายอะไรพระองค์จึงไม่ทำตามบอกไม่ได้ท่านบอกอยากให้บิณฑบาตตลอดชีวิตถ้าหยุดเมื่อไม่ขาดเป็นไม่ได้ตับโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับคาปฏิจีวรเขาถวายต่อมือนี้ไม่ได้ให้ละเดี๋ยวหาชักผ้าบางสกุลเนาะอย่างเดียวตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาอยากทานก็ให้เขาทานตามปัญญาใสของเขาผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะดังนั้นก็มาหามังสวิรัตถ้าไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตถ้าฉันแล้วเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเขาเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมเลยจะปฏิบัติจะเป็นอะไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปตามเรื่องตามราวใครเท่านั้นเองไม่เป็นการรบกวนยุ่งเหยิงมุ่นให้เขายุ่งเหยิงวุ่นวายเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัติเรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันพระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วนี่แม่เนื้อก็นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์เนี่ยฟังสิพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีแล้วเนื้ออะไรอีกเนื้อที่สิบเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่แล้วก็ยังมีอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก3อย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระพระได้ยินอยู่ไม่ควรฉันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาโกงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปลานี่แล้ววันหลังเขาปลานี่มาถวายเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปทอดแห่ปลานี่เพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่าไงก็ไม่ฉันหรือเนื้อสดๆร้อนๆเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดๆร้อนๆเอ๊ะนี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามาให้พระฉันแต่แท้นี่สดๆร้อนสงสัยองค์ใดสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันไปอุปโลกขึ้นอุปตริทำไมมังสวิรัตแล้วส่วนที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าบังคับให้ฉันเนื้อฉันปลาไปทุกองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนิดนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันมันไม่ถูกกับธาตุท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นตามพยาศัยต่างหากท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามพยาศัยแต่จะมาบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดแน่อันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึง ทำสังฆเภทให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนองความต้องการของแกนั่นเองตอนตั้งแต่บัดนี้ก็แตกจากกันของพระพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นไรศาสดาไม่ได้แตกเฮ้ยวันที่เทวทัตแตกต่างหากศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมไม่ได้แตกเห็นไหมแล้วเรื่องนั้นก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำหนักตำนาก็มีนั่นนี่มาขึ้นอีกมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัตที่เคยทำลายพระพุทธเจ้าที่เคยโจมตีพระพุทธเจ้านั่นเองมาโจมตีฉัตรพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปเราก็ทราบที่ก็เพลงเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรวิเศษที่โสอะไรพวกนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เล่นๆนะมันดุมันแย่วุ่นไปหมดไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ้ยอวดตนพลตัวอุตริไม่เข้าท่าไม่ทราบว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วความดีมีมันไม่ทำมนุษย์เรามันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันถึงเอานั้นออกมาระบายถ้าไม่พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยากยกตนจะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากชกตนมันอยากเหยียบคนอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจนี่นะสิถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยกอยากไปทำไมความอยากมันคืออะไรนี่นะสิเพราะมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆแล้วมันไม่อยากแหละอยากอะไรอย่างเรามาอยากมาวัดป่าบ้านตาดพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอยู่ล่ะอยากมาอยู่หรืออยากมาวัดป่าบ้านตาก็อยู่นี่อยู่วัดป่าบ้านตาแล้วอยากหาอะไรอ้าวอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วมันจะอยากไหมนั่นตั้งใจแล้วอยากถึงนิพพานอยากถึงนิพพานเมื่อทำจิตให้มันอยากทำจิตให้อยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากอีกไหมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงนิพพานชัดชัดอยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากในความหิวโหยต่างหากมันเป็นอย่างหิวโหยทางโลกนะสำคัญทางกิเลสมันตัวสำคัญหิวโหยนี่มันทำลายคนด้วยนะใช่หิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมคนคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายกายกองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยย่นวันย่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี่มีกำลังมากนั่นผิดกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสนี่อยากเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปจมลงไปแล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายพลบุเลยอยู่นครอยู่นี่กำแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังมันแปลกๆอยู่นะก็อยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดนั้นยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันบางสัปดาห์เดียวซ้ำไปนะพระองค์นี้น่ะทำไมจึงไปทำลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นผมได้ยินมาอย่างนี้เขาเขียนที่หมายมาถามผมอ่านดูแล้วคนกำแพงเพชรนั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสัก80พอดีเดี๋ยวนี้เพราะอายุเกินผม7ปีผมจำได้พรรษาผมเกินท่าน7ปีนี่อายุของท่านก็เกินผม7ปีที่จำได้แล้วอยู่กำแพงเพชรว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันด้วยฉันตาว่างั้นเดือนเวชาพาฉันมังสวิรัตเวลานี้พระองค์นี้ฉันมังสวิรัตนะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มาพาฉันมังสวิรัตทั้งสิ้นเห็นไปจากอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสวิรัตขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้เหรอฟังสิทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากตนบ้างเหรอพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัตที่ไหนพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจจำสาบานมนกับผมนี่องค์หนึ่งแล้วจดหมายเขาถามมาต้นหมาที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาผมไม่ตอบเลยผมขีดทิ้งจดหมายจากฉบับนั้นไม่เป็นที่ดีมงคลใดเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังแล้วนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละจดหมายมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรัตเนี่ยรู้สิมันอุตรีไปได้นะแปลกเลยนะคือองค์นี้แหละเดี๋ยวในชั้นมังสวิรัตอยู่ที่กำแพงเพชรนะอยู่วัดอะไรผมลืมชื่อนะวัดถ้ำอะไรนั่นแหละเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์พาบางฉันบางสายว่างนั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกระทำของตัวให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้มันเด่นพูดง่ายๆนะแล้วพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยเนาะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระองค์นั้นให้ผมฟังผมก็รู้ได้ชัดเจนเลยเดียว อ๋อเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี่แหละฟังเอาสิไอ้เรื่องมังสวิรัติถ้ามันได้ออกช่องไหนแล้วมันจะทำลายมันไปเรื่อยๆนี่มันน่าทุเรศจริงๆนะเรื่องเทวทัตนี่มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัตนี่เรื่องมังสวิรัตินี่เป็นจากไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยลบกับพระพุทธเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปพระเทวทัตเป็นสังฆเภทไปเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาลบกับพุทธศาสนาของพุทธเจ้าอีกนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็นั้นไม่มีเหรอเอาของวิเศษวิโสก็นั้นมาอวดบ้างเป็นไรวะเราอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก็นั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรตะควายมันก็กินหญ้ามันเหมือนกินเนื้อกินมันวิเศษวิโสอะไรเอามาอวดทำไมของอย่างนี้ควายมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วเหรอพี่นาสิความไปที่ไหนกระทบกระเทือนมันไม่เสียแล้วเหรอนี่เป็นทางธรรมของพระเจ้าโอ้เนี่ยมันเนื้อเรื่องจะนั่นดิ้นเนี่ยพอจิตรวมเพิ่มลงไปนี่มันปรากฏอย่างนี้มันก็ทำนายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดียวบรรดาลูกศิษย์ของท่านมันแซงหน้าท่านว่าเป็นจริงท่านว่าเป็นตอนที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหัวอกท่านนี่ไม้เหมือนไม้หีบผ่าขึ้นแล้วมาขีดมันหนีบอกท่านท่านก็บอกถึงกระทั่งชื่อครับแต่เราไม่จำเป็นก็ต้องไปพูดครับท่านนั่นท่านนั่นหรอท่านนั่งภาวนาพอจิตรวมพุ่งไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นวางกันเลยนะออกชื่อมาเลยเอาไม้เหมือนกับไม้หีบผ่าขึ้นเนี่ยไม้มาขี้หัวอกเรานี่ไงนี่ทำไมยังเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นท่านเหล่านี้ก็มาหาเราด้วยเจตนาหวังดีแท้ทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเรามันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขาจะสร้างโรงเรียนทั้งสององค์นั่นแหละเอากับผู้ว่านะมาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปสร้างโรงเรียนพระสององค์เนี่ยให้เมื่อท่านพูดอะไรจะสำเร็จไปหมดว่างั้นไอ้ท่านบอกเรียรายบุญเงินเขาช่วยมาสร้างโรงเรียนเนี่ยพระสององค์ท่านถึงว่าอ๋ออันนี้เองเอาหนีบเอาหีบมาขีดอกเราเป็นว่าเนี่ยอย่างนั้นแล้วไม่กี่วันเองแสดงมาให้เห็นองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆกันว่ะเนี่ยเดี๋ยวท่านรู้ไปก่อนรู้ก่อนล่วงหน้าก่อนความรู้แปลกๆนี่หลวงปู่มั่นนี่เก่งมากเรื่องพวกพระกิตติวิชาหรือเจโตปริยานเนี่ยสำคัญมากหลวงปู่มั่นรวดเร็วจริงคือรู้จิตใจคนอื่นไงนั้นรู้สึกว่าท่านคล่องมากนะผมจึงเล่นหมอบท่านหมอบจริงๆเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนี่นะคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงไงประกาศพระให้บุตรดีๆนะกราบพระตั้งจัตตาธิษฐานว่าเราอยากจะทดลองท่านอาจารย์มั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงๆหรือถ้าท่านรู้จักจิตเราจริงแล้วเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี้ให้ท่านใส่เลยเปี้ยงเลยนะให้ตรงกับจิตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราทดลองเราก็ไปเท่านี้ท่านที่กำลังเย็บผ้าเย็บผ้าปะชุนนี่กูเจ๋งนำเย็บผ้าก็มีพระเย็บอยู่ได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงหรือโถกูตายนี่แล้วคนเราวัวล้างหวานนี่วะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วครับมองตาถลึงเราก็เป็นนั่งกราบแล้วมันนั่งเฉยท่านดูตาท่านแปลกแล้วอ๋อเอาแล้วนู่นสดๆร้อนๆเร็วจริงนะนี่ครับตอนนั้นนะครับ ขอไอ้นั่นท่านกำลังเย็บนะขอผ้าท่านมาจะมาเย็บให้ท่านว่าพอนั้นมากมันว่างนี่เลยปังเลยท่านเนี้ยท่านถอนมือปุ๊บอย่ามายุ่งมันว่าเอาละเอาท่านหนักจริงนะนี่หรอกมันเห็นกันจังเงี้ยมันเห็นท่านหนักอย่ามายุ่งมันว่าก็เย็บท่านไปนิ่งเฉยสักเดียวขึ้นนะคือไขออกมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วเนี่ยแต่มันไม่ชัดเราต้องการชัดทั้งหลายที่พระท่านปฏิบัติกันทั้งหลายท่านขึ้นเลยนี่นะทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันอยากรู้จิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอะไรจดจ่อดูเจ้าของว่างันนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรดีชั่วประการใดนี่ยิ่งอยากให้คนอื่นเข้ามารู้จิตเจ้าของนั่นฟังกันนี่ฮะมันกรรมฐานขี้หมาอะไรขึ้นโอ้โหยังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมกไหมอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างหลุมไหนบ้างนรกไม่สนใจดูนี่อยากให้แต่อยากให้คนอื่นมาดูจิตเจ้าของรู้จิตเจ้าของมันบ้ากรรมฐานบ้าไงนี่โอ้ที่นี่ชัดไหมล่ะฟังสิมันเข้ากันได้นะครับคำที่เราอยากตั้งอย่างก็ 100% มันมีสงสัยพอแล้วเราก็ยอมเลยนะพอแล้วก็ยอมเลยยอมในจิตตรงเดียวนั่นน่ะยอมในเดียวนั่นเลยนะโอ้ยอมเลยยอมก็เราไม่ได้โกรธเจี๊ยดท่านฟาดหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ะแสดงว่ารู้ไหมที่นี่ชัดหรือยังนั่นความหมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะแทนที่จะโกรธจะคิดยิ่งหยิบกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะมันพูดอ่อนลงท่านก็รู้นะในขณะนั้นท่านก็ดูเราอยู่นี่จะว่าไงจะว่าจะไปว่าไปไหนอีกก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่เรายอมท่านก็รู้ทีแรกท่านก็พูดธรรมดาไปเสียท่านใส่เบี้ยงเบี้ยงเท่านั้นเองแล้วก็พูดธรรมดาคุยธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นเห็นไหมล่ะท่านแต่มันแน่ไหมนั่นอะไรกับบังนู้นมากินเลยไหมโอ้โหเอาเลยนะเท่ายังกินซะเท่าโอ้โหดูมันเต็มสายนี่เนี่ยนะมุกใหญ่เต็มฐานของมันเป็นยังไงไงฟัดกันลงที่ตรงนี้นะอันนั้นมันเรื่องนอกๆเรื่องลมๆแรงๆไปหาว่าหาทำไมหลายคนคนนั้นเขาเริ่มใจเคารพนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้าของอยากพ้นทุกข์ฟัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นกิเลสอยากให้เขาเคารพนับถืออยากกล้ำอยากลืออยากโด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากค้นทุกมือของทุเรศนะพงศ์บดีนะมันจะค่อยกลืนมันไปกลืนไปนะความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกลืนไว้กลืนเอาคือเอาเลยในวัดเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันทันในมีหลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันมันนะบางทีทำแบบนี้มันชินใช่บ้างมันถ้าชินแล้วมันก็ขี้เกียจแน่ไอ้มึงไปได้มากเลยไม่ยุ่งอยู่บ้างนี่อะไรกันนี่ไม่เอาไม่เอาไปมึงมามองทำไมนู่นนี่นี่กินข้าวกินมากไปไม่ก็กินมากอีกกินอีก11 กิโลนี่เอาละพ่อนะเอาเท่านั้นเนาะเอาละพ่อ11 กิโลเลยอีไอ้หนันนะ